suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kola Nitida wspomaga odchudzanie. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Z udziałem weteranów walk o stolicę i najważniejszych osób w państwie trwają obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed ulewami i burzami. Za chwilę sprawdzimy, gdzie spodziewane są najbardziej intensywne opady. Rusza kolejny etap Tour de Pologne. Wyścig obserwują nasi dziennikarze. W całym kraju trwają obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Premier Mateusz Morawiecki złożył kwiaty przy tablicy poświęconej prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu, a także przy dzwoni Montera przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Szef rządu powiedział, że Powstanie Warszawskie było jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Powstanie Warszawskie to wydarzenie w naszych dziejach, które wiąże się z ogromnymi konsekwencjami. Konsekwencjami, które miały wielkie znaczenie dla historii później po wojnie i mają wielkie znaczenie także dzisiaj. My nie znamy jeszcze do końca wszystkich konsekwencji Powstania Warszawskiego. Wiemy tylko, że ono się stale odradza. Odradza się w nas. Z kolei prezydent Andrzej Duda upamiętnił ofiary Powstania Warszawskiego, składając kwiaty przed tablicą poświęconą ofiarom niemieckiego obozu przejściowego na Zieleniaku na Ochocie. W wystąpieniu prezydent podkreślił, jak wielkie cierpienia okupanci, głównie SS-mani z rosyjskiej kolaboracyjnej formacji RONA, zadali mieszkańcom tej dzielnicy. Andrzej Duda podkreślił, że bohaterstwem wykazali się nie tylko walczący powstańcy, lecz także cywile. Która ich wspierała, wśród której znajdowali oparcie i która cierpiała niewinnie, bezbronna, mordowana tu na Ochocie, na Woli, w innych miejscach Warszawy, gdzie doszło do kaźni mieszkańców. Nigdy nie wolno zapomnieć o tym, że w czasie Powstania Warszawskiego zabitych i zamordowanych zostało ponad 180 tysięcy mieszkańców naszej stolicy. To była straszliwa cena, jaką Warszawa, jaką Polacy, jaką warszawiacy zapłacili za swoje pragnienie wolności, za swoją niezłomność. Zostajemy jeszcze w stolicy, w parku Dreszera, z udziałem władz miejskich i powstańców. Zapalano ogień pamięci, który będzie płonął 63 dni. Tyle, ile trwało powstanie. Następnie ruszył stamtąd Marsz Mokotowa. Uroczystości cały czas obserwuje Paulina Kurek. Powiedz, kto bierze w nich udział. To wspomniane władze miejskie i powstańcy, ale także władze dzielnicy i jej mieszkańcy, którzy nie wyobrażają sobie, by dzisiaj ich tutaj zabrakło. Razem przeszli do szczególnego na Mokotowie miejsca, na ulicę Dworkową, przed obelisk poświęcony pamięci żołnierzy Armii Krajowej i powstańców Mokotowa, zamordowanych po wyjściu z kanałów 27 września 1944 roku. Uczestnicy dzisiejszych uroczystości szli przy dźwiękach Marszu Mokotowa, niosąc biało-czerwone flagi. Przychodzę tutaj co roku, bo chcę wszystkich powstańców uhonorować, bo jednak mnóstwo ludzi życie oddało za to, żebyśmy my mogli dzisiaj żyć w spokoju. Po prostu trzeba tu być. Mogę pamiętać, ponieważ urodziłam się po wojnie. Niemniej jednak ta pamięć została mi przekazana. W uroczystościach uczestniczyli też ideowi spadkobiercy powstańców, czyli harcerze. Opowiadali mi, jaką naukę wyciągają z historii walczących. Żeby szanować innych ludzi, pomagać im, walczyć o Polskę, wybierać dobre wybory, żeby kraj się rozwijał. To symbol tego, że się nie poddaliśmy, żebyśmy w stanie walczyć, podjąć walkę o to, co nasze. Przedpołudniowe uroczystości na Mokotowie zakończono złożeniem kwiatów pod obeliskiem. Mówiła Paulina Kurek. Dziękujemy za relację. Szerzej o dzisiejszych obchodach piszemy na portalu polskieradio24.pl. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego najniższego stopnia przed burzami i ulewnym deszczem. Burze prognozowane są w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim oraz w zachodniej i północnej części województwa wielkopolskiego, a także w zachodniej i północnej części kujawsko-pomorskiego. Ostrzeżenia obowiązują od południa do godziny 20. Ulewy z kolei spodziewane są w województwach małopolskim, świętokrzyskim, śląskim, podkarpackim i lubelskim, a także na południu i wschodzie Mazowsza. Załamanie pogody spodziewane jest w tych regionach od godziny 17. Pogoda ma się poprawić dopiero jutro rano. Rozpoczął się czwarty etap Tour de Pologne. Przed kolarzami 199 km. Jadą do Opola ze Strzelina na Dolnym Śląsku, gdzie są nasi trójkowi dziennikarze: Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. Witamy serdecznie. Jak obserwowaliśmy trasę przed startem tego wyścigu, to tak powiedzieliśmy, Strzelin, Opolenie, będzie nuda i na końcu będą finiszować z peletonu. Ale okazuje się, że pogoda tutaj może spłatać figla i na trasie tej blisko 200-kilometrowej może być różnie. Mówi się, że biedny wiatr w oczy. Oczywiście tutaj nie dotyczy to kolarzy, bo tu nie brakuje gwiazd światowego formatu z milionowymi kontraktami. No i ten wiatr, tak według naszych analiz, raczej będzie boczny. To może determinować układ w peletonie, który może się poszarpać. Będzie jazda bardzo widowiskowa zresztą na rantach, kiedy tworzą się takie wachlarze z układu rowerów. Jest to bardzo trudne do organizacji w peletonie. No i jeśli ktoś się na taki rant nie załapie, może się nie dostać do czołówki. Zresztą Michał Kwiatkowski powiedział, że to może być wbrew pozorom paradoksalnie najtrudniejszy etap tego Tour de Pologne. I dlatego trzeba obserwować z wypiekami na twarzy ten dzisiejszy etap. Oni wystartowali ze Strzelina tuż przed godziną 12:00, pojechali w kierunku Sobótki, tam będzie premia lotna i będą wracać do Strzelina, a później już w stronę Opola. A Sobótka, jeszcze wyjaśnimy, to jest stolica polskiego kolarstwa. Tu rokrocznie przez wiele dziesiątków lat następował początek sezonu. My ze Strzelina udajemy się już w stronę Opola, jakże lubianego przez słuchaczy Trójki. Kuba Niesiński i Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy za relację. Dodajmy, że z Darkiem i z Kubą będziemy się dziś jeszcze nieraz łączyć na antenie Trójki. I ta relacja kończy serwis. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całej Polsce dużo chmur i opady deszczu. Możliwe są także burze, głównie na Pomorzu oraz w Małopolsce. Termometry wskażą od 22 stopni w centrum i na Dolnym Śląsku oraz nizinie szczecińskiej, 23 na Suwalszczyźnie, najcieplej na Podkarpaciu do 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, podczas burz może się nasilać i osiągać nawet do 80 km na godzinę. Na zegarze 7 minut po godzinie 12. Trójka do trzeciej. Agnieszka Łukasiewicz, Rafał Wodziński, Justyna Grabasz. Dzień dobry Państwu. Proszę z nami pozostać przynajmniej do godziny 15. To jest audycja Trójka do trzeciej. Metallica i Nothing Else Matters na antenie radiowej Trójki. Dziś w audycji Trójka do Trzeciej będziemy przeglądać się temu, co wydarzyło się w Warszawie 79 lat temu. Porozmawiamy m.in. o wyjątkowym spacerze śladami powstania i przysłuchamy się archiwalnym wspomnieniom tych, którzy byli świadkami tego bardzo ważnego wydarzenia. 79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. To, co pozostawiło w mojej świadomości, w mojej psychice, najtrwalszy ślad, najtrwalsze wspomnienie i co idzie właściwie ze mną przez całe moje życie, to są dwa dni. Mówi sanitariuszka zgrupowania Bartkiewicz Irma Zembrzuska, pseudonim Irma. Pierwszy dzień powstania. Ten pierwszy dzień wolności z biało-czerwonymi flagami w bramach, w oknach, z polskimi orzełkami na czapkach. I to tak wszystko jawne, takie otwarte i po 5 latach okupacji, życia w podziemiu. I nagle wolność, ten przeogromny entuzjazm i ta determinacja i chyba wiara w słuszność sprawy, do której przystępujemy. I to było niesamowite i niezapomniane. Zbyt tanio, ile orłów sprzedano zbyt drogo. Cena prawdą umarłych zostanie. Żywi z bólu rozliczyć się mogą. Zostały zdjęcia chłopca, co poległ na ciepłej. 11 miał lat, orzeł biały, a nazywał się Wojtuś Zaleski. W Chrobrym dwa Natalia Sikora i Orzeł Biały. Muzycznie również nawiązujemy do dzisiejszej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Dzisiaj mija 79 lat od tego wydarzenia. Z tej okazji nasz reporter Michał Kowarski przygotował dla Państwa relację, która pokazuje, że obchody Powstania to nie tylko zaduma, a także ważne wydarzenie kulturalne, którymi żyje dzisiaj całe miasto. Najpierw byliśmy my, ta grupa PWB-17 od początku. Od 11 sierpnia była kompania porucznika Osy z batalionu Kielińskim. Juliusz Kulesza, pseudonim Julek. We wszystkich oknach były flagi. Nie wiadomo skąd ludzie powyciągali biało-czerwone flagi i to było święto. Bogumiła Kulik. pseudonim Wiśka, zmarła w 2022 roku. Nigdy nie zapomnę biegnących grup Żydów uwolnionych, szczęśliwych w pasiakach, biegnących do mnie. Stanisław Sieracki, pseudonim Świt, zmarł w 2009 roku. Dziś na całym świecie żyje 520 powstańców warszawskich. Sami mówią, że rządzi nimi generał Czas. Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Jak pamiętamy, że w Powstaniu Warszawskim wzięło udział 52 tysiące powstańców, że na otwarciu muzeum było ich jeszcze 4 tysiące fizycznie, to widać, jak bardzo cały czas odchodzą. W tegorocznych obchodach weźmie udział, jak im zdrowie pozwoli, około 100 powstańców. Przez te kilka dni w Warszawie będzie można ich spotkać. Cóż może być istotniejszego, zwłaszcza dzisiaj, niż właśnie wolność, niż właśnie wspólnota? Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. W tych trudnych momentach, żebyśmy byli w stanie mówić jednym głosem. To jest niesłychanie istotne i to rzeczywiście jest to przesłanie, które płynie z Powstania Warszawskiego i które za każdym razem trzeba przypominać. Każda rocznica Powstania Warszawskiego jest czasem refleksji i zadumy. Jednak obok syren, pamięci i składania kwiatów co roku odbywa się wiele inicjatyw, które za pośrednictwem kultury mają przybliżać powstanie na przykład najmłodszym. Zawsze co roku na tych spotkaniach edukacyjnych czy grach chcemy pokazać Powstanie Warszawskie dla najmłodszych. Karol Mazur, szef działu edukacji w Muzeum Powstania Warszawskiego. To jest trudne, bo wiadomo, że Powstanie Warszawskie jest tragedią ludzką, ale też wiemy, że w Powstaniu Warszawskim były dzieci. Większość z nich było osobami cywilnymi, ale też była część takich, powiedział, młodych ludzi, którzy starało się w jakiś sposób pomagać powstańcom w służbach pomocniczych, w poczcie, w szpitalu, w kuchni. I chcemy pokazać Powstanie Warszawskie właśnie oczami dzieci. Poza grami i zabawami dla dzieci jest też sporo wydarzeń kulturalnych dla dorosłych. Od czwartku do niedzieli w muzeum będzie odgrywany spektakl Cisza w reżyserii Michała Zadary, który właśnie ciszą opowiada napięcie, które przeżywali powstańcy. Poza tym w dalszym ciągu odbywa się konkurs fotograficzny Pamięć w kadrze, który zachęca do fotografowania obchodów powstania na całym świecie. Jednak najważniejszym kulturalnym punktem obchodów, jak co roku, jest płyta z piosenkami inspirowanymi powstaniem, za które w tym roku odpowiada zespół Sorry Boys. Z jednej strony mamy historię, mamy archiwalia, mamy dowody, mamy powstańczynie żyjące. Bela Komuszyńska, liderka zespołu Sorry Boys. Których głosy w jednej z nich w zasadzie słychać na płycie. Jest też głos nieżyjącej już babci naszego Piotra Blaka, która opowiada w wieku 90 chyba kilku lat o swojej miłości z młodości, o Janie Kluczewskim. W czasie wojny żeśmy wzięli ślub, urodziła nam się córeczka Barbara. Byliśmy bardzo szczęśliwi. We wrześniu 1944 roku, w wieku 24 lat, zginął. Te słowa nagrane na dyktafon babci Piotra umieściliśmy na płycie. Więc z jednej strony jest to takie personalne i naprawdę dotykające z tamtego czasu, pochodzące z tamtego czasu. Z drugiej strony my przebiegamy od tego 1944 roku do 2023 roku. I jesteśmy w tej Warszawie, której mogło nie być, po której został pył. Szczególnie Basie, pozdrowienia od Jacka i Witka, Janek. U nas nastrój dobry, humory dopisują. Cały koncert zespołu Sorry Boys z 21 lipca z Muzeum Powstania Warszawskiego, na którym została odegrana płyta Moje serce w Warszawie, można zobaczyć na kanale Muzeum w serwisie YouTube. Polecamy i zapraszamy, bo to jest naprawdę bardzo poruszający koncert. Nagły rozbłysk prosto w oczy z siłą atomowych bomb. Stary motyw, duszny pokój, nie ma jak oddechu wziąć. Nie będzie łatwiej, jeśli masz już dość. Potrzeba zmiany mija szybko, bo ja wiem o tym, ty wiesz o tym, że to nigdy nie był błąd. Przepraszałem za często. Nie mogłem znaleźć właściwych słów.

Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rodzajów grzybów powoduje grzybice stóp. Dermatofity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych. Lecząc grzybice, sięgnij po Stepper Pro. Stepper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Stepper Pro. Szerokie spektrum leczenia grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram kremu zawiera 10 mg glifosazolu. Wskazania. Miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatofity, drożdżaki, pleśnie i inne gatunki grzybów. Aflofarm. Trwa tegoroczna edycja Lata z Radiem. I oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w sobotę, 5 sierpnia, goszczą nas Myślenice. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Piotr Cugowski, Red Lips. Transmisja wieczornego koncertu o 19.30 w Radiowej Jedynce. Sponsorem Lata z Radiem jest Orlen. Partnerem koncertów Lata z Radiem jest organizator kampanii społecznej Maki, uświadamiającej potrzebę wzajemnego wspierania się mężczyzn i kobiet. Cześć, teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. Wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przelekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Na zegarze 27 minut do godziny 13, a na antenie radiowej Trójki Bed and Breakfast w pigułce. Dzisiaj Raf Uzer i Piotr Firan rozkładają na czynniki pierwsze kompozycje Stuck Inside a Cloud George'a Harrisona. Never slept so little. Never smoked so much. Stuck Inside a Cloud George Harrison. Taka trochę smutna piosenka. I've never slept so little. Nigdy nie spałem tak mało. I've never smoked so much. Nigdy nie paliłem tak dużo. Lost my concentration. Straciłem swoją koncentrację, uwagę. I could even lose my touch. Ale także tracę kontakt z samym sobą. I'm talking to myself. Mówię do siebie. I'm crying out loud, Piotr. Płaczę głośno. Only I can hear me. Tylko ja mogę siebie słyszeć. Tak. I'm stuck inside a cloud. Utknąłem w jakimś marzeniu. Takim marzeniu, martwym punkcie, prawda? I made some exhibition. Stworzyłem wystawę. And then I lost my will to eat. Straciłem chęć do jedzenia. The only thing that matters to me is to touch your feet. Chcę tylko dotykać twoich stóp. Czyli znowu się nieszczęśliwie ktoś zakochał. Znowu nieszczęśliwie. Talking to myself. No tak, cały czas mówię do siebie. I cały czas. Płaczę. Never been so crazy. A, jeszcze nigdy tak bardzo nie oszalałem na czyimś punkcie. But, i tu jest te kluczowe, but I've never felt so sure. Ale nigdy nie byłem tak pewny czego. I wish I had the answer to give. Chciałbym dać odpowiedzi na pytania. But I don't even have the cure. Ale nie mam lekarstwa. Stuck inside a cloud. George Harrison. So much. Lost my concentration. I could even lose my touch. Talking to myself. Crying out loud. Only I can hear you. Stuck inside a cloud. An exhibition. I lost my will to eat. Only thing that matters to me is to touch your lotus feet. I'm talking to

Na pamięć znam tę drogę. Twój uśmiech już nie może czekać. Nie chcę więcej czekać. Lecę do ciebie, mam dość. Na lotnisku czekam, aż w tłumie znajdę twój głos. Na przekór kilometrom tęsknocie mówi stop. Znów lecę do ciebie, znów lecę do ciebie. Lecę do ciebie. Lecę do ciebie. Nie szukam więcej nowych miejsc, bo wolę cię na żywo, nie ze zdjęć. Chcę z tobą cały lipiec i grudzień też. Lecę do ciebie, lecę do ciebie. Lecę do ciebie, mam dość. Na lotnisku czekam, aż w tłumie znajdę twój głos. Na przekór kilometrom tęsknocie mówię stop. Znów lecę do ciebie, znów lecę do ciebie. Lecę do ciebie, mam dość. Na lotnisku czekam, aż w tłumie znajdę twój głos. Na przekór kilometrom tęsknocie mówię stop. Znów lecę do ciebie, znów lecę do ciebie. Ignacy i samolot w programie trzecim. Na zegarze 16 minut do godziny 13. Czas na radiowy samograj. Dzisiaj Radosław Nałęcz przygląda się grom podejmującym temat wojny, między innymi grze, która znalazła się nawet na liście szkolnych lektur. Samograj. W kalendarzu mamy pierwszy dzień sierpnia, a zatem o godzinie 17 zabrzmią syreny oznajmiając godzinę W, czyli kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W dzisiejszym samograju zajmę się tematem gier, które podejmują trudną wojenną tematykę. Radosław Nałęcz, zapraszam. Gry wideo to nie tylko rozrywka. Z powodzeniem można je wykorzystywać do nauczania historii. Warto przypomnieć, że produkcja Eleven Beat Studios, This War of Mine, podejmująca temat przetrwania cywilów w oblężonym mieście, stała się lekturą szkolną. Rozgrywka polegała na podejmowaniu trudnych moralnie decyzji, a głównym celem jest przetrwanie. Gracze muszą szukać pożywienia, rozbudowywać kryjówkę, a także bronić się przed szabrownikami oraz wrogimi żołnierzami. Nie wiadomo, ile potrwa oblężenie, a każdy dzień staje się coraz trudniejszy.